hol vannak ott ezek az originátok, nem? Na. Ez az, nem? Rakd már ezt. Ez az. Most hova mész? Elintézem, hát a sikerül a papírokat. Na, ezt tedd vissza. Itt voltak a bugyinnál. Jó. Jó van akkor, hogy ott vannak. Ezek az originátok. Még ezt a tárcát? Meg ezek az originál papírjait. Be kell kapnod az orvosságaidat. Be? Akkor szép belül így gyorsan. Elő lesz szedve. Mi volt az a zörgés reggel? Milyen zörgés? Valaki kiabált. Nem tudom. Vagy álmodtam? Ez vagy csak álmodtam. Várjál, mit kell nekem bővenni évés előtt? Ja, ott a Jézuskánál mi van. Nem. 30 perce. Jó, de kapod vagy mi? Hát majd, most még nem, hát nem zabálok. Most kenyéré is mész? Nem megyek kenyéré, most képzeld. Majd később megyek. Van kenyics kenyered már? Van. Van, akkor van, hogyha van kenyered. Hát én azon élek. Margarinos kenyér meg a tea. Szalonát nem eszed, ami lett hozva? Még nem ettem belőle. De nem eszed, megkóstolod, milyen a szalonna? Hát ha majd megsütem, mert az úgy nem lehet megenni. Volt egy fekete szem is. Az megvan? Nárja. Az is ingyen benne, a 4000 dináros. Anyád az itt hull lesz? Biztos itthon fog maradni. Még van a fekete. Meg ennyi akkor. Több nincs. Nagyon az. Mit szokott lenni. Több nincs. Hivatalos dologban is. Majd megyek oda is. De hova mi? Itt a telefonod, rátettem meg. Jó, ráraktam. Nem fázolik? Nem. Semmi, mi volna? Hát miért mutatta öreg a nyelvetőt? Valami nem, még egy fénymásolat is. Hát nekem jó a fénymásolat. Nem például az originál? Nem, minek a fasznak. Hajjá, össze-vissza. Össze-vissza kevertem már. Van az originálhoz is, ha belekeverte. Milyen doktorit akarsz megkérdezni? Melyiket? Mondd már még! Nem hiába vagy ennyire hülye, mert ilyen hülyék állsz össze. Tudod, menj el utána, hogyha ilyenekkel vagy jóba. Na! Ilyen doktornők, mi lesz a... Ha jó, akkor valamit követ magad, akkor mi nem? Akkor följ el vagy, akkor... Ha fogd már be, nem vagy te normális, hát szegy érdekes vagyok, hogy nekem parancsolsz, ami hülyének. Mit gondoltam magadról? Azt mondja, hogy jaj, te jó vagy, úgy én meg vagy, jaj. Jó, te kövel annyira akarod, akkor mi felem bírod. Összekelte az originátokat a... Milyen segítséget? Kérj te másnú segítséget, te! Az van, hogy kérj a segítséget mindenben. Jó, kérj itt segítséget! Rendezte a jobbakot! A jó, beszélj el, jaj, meg hívj be, beszélj! Egy másik, a másiktól hátul okosabb lesz ő. Én, ha beszéltem, nem lettem okosabb, de kérdezek, a másiktól hátul okosabb lesz ő. Hogyan is le? Akkor, ha mondtad, akkor fel nem lehet intézni. Menj, akkor intézed el, de félnormálat van, nem érdekes! Menj, ha akarsz, én nem érdekelsz! Menj, akkor intézel! Na, te ápolgatni! Na ezért volt ilyen... Fogod itt a rohadt szemtelenek!